राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम प्रसाद जी महाराज द्वारा दिनांक 15/2/94 को साय 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना स्वर में हुआ। राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान ने सृष्टि के पैदाइश की, उसमें मनुष्यों को देवताओं को कयों को प्रकट किए, पर गऊ को प्रकट किया तो भगवान बड़े खुश हुए। ब्रह्मा जी ने बुध महापति हुआ मनुष्यों की सृष्टि से भी खुश हुए और गाय की सृष्टि से बड़े खुश हुए। तो देवताओं ने सबने कहा भी ऐसे श्रेष्ठ तो हमारा स्थान मिलना चाहिए, तो उसमें संपूर्ण देवताओं का स्थान हुआ। 33 करोड़ देवता गाय में निवास करते हैं रोम रोम में, मानो इतनी वो पवित्र है, महान पवित्र, जिसका गोबर गोमूत्र भी महान पवित्र होने करने वाला है। और कोई ऐसा मनुष्य पशु पक्षी देवता कोई नहीं है, ऐसी गाय है। और इसकी रक्षा से ही सबकी रक्षा है, भारतवर्ष की तो खास चीज है ये। गौओं का नाश होने से भारत का बहुत विनाश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी गाय की रक्षा ठीक तरह से नहीं हो रही है, गोचर भूमि है उनको भी लोग दबा रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, मनुष्य को चाहिए गौओं के लिए जमीन छोड़े, गायों गोचर भूमि को बढ़ावे जिससे गाय खुशी से चर सके। अभी यहाँ बड़े देशनों के पास जो करणी जी का मंदिर है उसका और है बहुत बड़ा, उस और में कोई हल नहीं चोट सकता, ये वहाँ एक कायदा ही बताया हुआ है, कोई हल नहीं चोट सकता, उस जमीन को कोई ले नहीं सकता। गाय है, भैंसा है, भेड़ है, बकरी है, पशु है, पक्षी है, बहुत चरते हैं, रहते हैं, बहुत वर्षों से ये बात है। उसमें लोगों ने कई जमा कर दिए, अपने बाड़े बना लिए और बाड़ा बना कर रख कर फिर बेच देते हैं, जिससे पैसा बढ़ जाता है। ऐसी बहुत ज्यादा शिकायत होने से राजकीय अफसर आए, उन्होंने वो बाड़े उठा दिए, तो लोगों ने उनको भी मार पीट कर भगाया। ऐसी ऐसी बात हो रही है, ये बात हमने सुनी, बड़ा आश्चर्य आया कि देखो कहां तो वो बात गायों के लिए रक्षा करे, और अब गायों की रक्षा की दूर रही हर पर रहे हैं, अगर कोई रक्षा करने वाले तो उसको भी मारपीट कर भगा रहे हैं, ऐसी दशा हो रही है। यहां भी हमारी ये गौ रक्षा भूमि है, गौसर भूमि, इसकी रक्षा श्री गंगा सिंह जी महाराज ने ये छोड़ी थी। मेरे को याद है यहाँ बाड़ियां बहती थी, माली लोग बाड़ी करते थे, साग पैदा करते थे और बिकाने में बेचा करते थे, तो वो संतों ने कृपा की जिससे वो छुड़ाई और गौचर भूमि बनाई, पर इसमें ऐसी कर दी कि इसमें घास पैदा ही नहीं होता, सब चीज लकड़ियां तुझे लोग ले गए, खेप है सनिया है तो बाढ़ बाढ़ कर लोग ले गए, घरों में ले गए, इनको काट रहे। तो जगह जगह गोचर भूमि की यह दशा हो रही है, अब गायों की कत्ल हो रही है, अब गाय रहे वो बचाई को वहां चले कहा, ऐसी दशा हो रही है। तो बिना सर्वे भाइयों से भी कहना है, देशनों के भाइयों से कहना है कि आप गोचर भूमि की रक्षा करें, सब इकट्ठे होकर के इस विषय में विचार करें, इसकी रक्षा हो जिससे गायों चल सके। गौ के चरने का बड़ा भारी महात्म्य है, गो गाय बैठे इतनी जमीन भी कोई देता है तो बड़ा भारी उसका महात्म्य है। गौ के चर के और बैठती है तो वो फुंकार करती है, आपने देखा होगा ऐसे जब बैठती है ना, तो उस फुंकार से शास्त्र में लिखा है कि अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सामने जाते हैं उससे, ऐसी शुद्ध पवित्र कभी माता है, जिनके खुर पवित्र, खुरों से उड़ी हुई रेती पवित्र, जिसको भगवान ने भी धारण किया है, दशम स्कंद में आप देखेंगे, भगवान के केशों पर मालाओं पर सब पर गौओं की रुचि छाई हुई दोबारा आया ऐसा। तो गौओं की रक्षा के लिए भगवान स्वयं पैदल घूमे। माँ ने कहा कन्हैया जूती पहन ले। कहते माँ मैं जूती तब पहनू, मेरी गायों के लिए भी जूती बना दे। कैसा भोला भला है, कहूंगी कैसी बना दे, गायें तो ऐसे ही बिना जूती की, मैं जूती पहनू, मैं नहीं पहनूंगा, मैं तो गऊ हमारी ऐसे भी, तो मैं कैसे चलूंगा। ऐसे भगवान गोपाल बने, ग्वाला बने, गायों की सेवा करी। वही आज ये भूमि है जिस भूमि को, गोचर भूमि को जो रखी हुई है पहले से सैकड़ों वर्षों से, उस पर ही कब्जा कर रहे हैं। तो सब भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि उन लोगों से बचावे, एकता करें। और राजकीय अफसरों से कहना है कि भाई वे भी इसमें ध्यान दें, गायों के नाश करने से संसार का नाश हो जाएगा। गावो विश्व से मातरम, संपूर्ण विश्व की माँ है गौ, गौ माता है, पृथ्वी माता है, गंगा माता है, गीता माता है। तो ये माँ है गाय, कोई आओ दूध पियो उसका तो बछड़ा बछड़ा देती है, बच्ची देती है और दूध देती है, घास फूस खा करके और दूध पैदा करती है जो अमृत रूपी है सब गई। भैंस से भी दूध तो पैदा होता है, परंतु गाय का जो घी पवित्र है, दूध पवित्र है, दही पवित्र है, छाछ पवित्र है, गोमूत्र पवित्र है, गोबर पवित्र, ऐसा पवित्र नहीं है भैंस का, उतना सात्विक नहीं है। भैंसा होता है वो बलवान तो होता है, भैंस का दूध पिया, भैंस के दूध में घी ज्यादा होता है, परंतु बलवान होने पर भी बैल के साथ में बहने में वो अजीब निकाल देता है। ऐसे हम देखा है, काम तपे तो जीभ निकाल देता है, और बैल थका मांदा होता हो भी गाड़ी को खरीद देता, उसमें सात्विक बल होता है। तो गौ में सात्विक बल है, सात्विक दूध है उसमें। तो ये सबको पुष्ट करने वाली, बुद्धि बढ़ाने वाली, पहले ऋषि मुनि जीते उनकी कथा सुनो, वे जंगल में रहते थे, गायों का दूध पीते थे, इससे उनकी बुद्धि विलक्षण थी। कितने शास्त्रों की रचना करिए, गौओं की रक्षा करने से संसार मात्र की रक्षा होती है, और गौओं का लाखों की दर्द में ताकतल हो रही है, मार रही है, उसे पैसा पैदा होता है। इस कलयुग में और बारहवां स्कंद आएगा और तेरहवां अध्याय में उसमें है, कलयुग में पैसे की प्रधानता हो जाएगी, पैसा पैसा। अब गाय के एक करने से 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपये मिलते हैं, टुकड़े टुकड़े उसे करके दे देने से विदेशों से रुपया मिलता है। उस रुपये के लोभ में आकर के कत्ल कर रहे हैं, ये विचार नहीं कर रहे हैं कि खत्म हो जाएगा रुपया, क्या काम आएगा। खेती करने वाले भाई लोग भी घास के दाम ज्यादा बढ़ते हैं, बिक्री कर देते हैं, फिर अगर वर्षा नहीं होती तो गाय भूखा मरती है। पहले हमारे घास का संग्रह होता था, अन्न का संग्रह होता था, आश्चर्य की बात है। मैंने ये बातें देखी है, खेड़ापे में महाराज बहुत से मकान अब साधुओं के रहने के लिए बन गए हैं, वो पहले सिर्फ अनाज रखने के थे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्थान बने, कोठार बड़े बड़े अनाज के लिए, उनमें भी पूरा नहीं होता तब तक खाड़ा खोद करके उसमें अनाज रखते थे। वो बाजी काली पड़ जाती थी, स्वाद वैसा नहीं रहता था, वो मेरे खाया हुआ देखा हुआ है। तो वो अनाज रखने के लिए जगह नहीं होती थी, अनाज पैदा होता था। अब अनाज बुशली हो रही है, दशा क्या हो रही है, क्या दशा होगी भगवान जाने। हमें तो विचार आया परसों दिन बैठे बैठे सोचा, तो अगाड़ी अन्न मिलना क्या, पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जगह जगह पानी है, वो नीचा जा रहा है, बोरिंग कराते हैं, फिर से बीच देते हैं, नीचे जा रहा है। हमारे देखते देखते कुआं में पानी कम हो गया है, बोरिंग कराते फिर होता है, फिर उसे नीचे चला जाता है, छोटे छोटे कुएं सूखे पड़े हैं। इस रीति से ये पानी खत्म हुआ तो पानी मिलना नहीं, मिलेगा नहीं, पानी नहीं मिलेगा तो फिर वर्षा भी कम होगी, या कलयुग में ऐसी बात होगी। कई बार ही बार दुकाल पड़े बिनो अन्न दुखी बहु लोग हमारे, ऐसी दशा हो गई। गायों को काट रहे हैं, उसे हम बिजली से लगा रहे, बिजली बंद हो जाती, गांव के गांव तिशा मरते हैं, नहीं तो हमारे अनादिकाल से पहले से पानी निकालते थे और उसे खेती करते थे। खेती से अन्न होता है, जल होता है, वो जल भी बैलों के द्वारा निकालते हैं। यहाँ बहुत गहरा जल है तो अन्न उसे, जल उसे, कपड़ा उसे, खेती करते थे। अंदर जल कपड़े के बिना कैसे जीवे जाते, सबसे अधिक जरूरत पानी की है, उसे अन्न की है उसे जरूरत, कपड़े की है उसे जरूरत, मकान की है। ऐसी बात है, इस दशा में क्या दशा हो रही है। तो गोचर भूमि जितने उनकी रक्षा करो, आप लोगों से कहना है कि आप लोग रक्षा करो। हमने अगर थोड़ा विचार किया कि ये जमीन है इसका थोड़ा सा रक्षा हो जाए तो वो काम भी ढीला चल रहा। तेजी से चलने के लिए आप लोग चेष्टा करो कि जिससे गोचर भूमि की तारबंदी हो जाए, जिससे उसे रक्षा रह जाए। बहुत से लोगों ने जमीन दबा ली है, दस लोग में लोगों ने बहुत जमा दी, बारा बनार बना दिया, बनाकर दो चार वर्षों के बाद बेच दिया, बहुत दाम बैठ गए, फिर बेचने गए, फिर बड़ा बना लिया, फिर बेच दिया। ऐसी दशा हो रही है। गोचर भूमि नहीं रहेगी, गाय चरेगी कहाँ? जो बचेगी गाय वो चरनी चाहिए नहीं, कहाँ चरेगी? ये दशा हो रही है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से विचार करेंगे, आप सुना सोचो समझो स्वयं विचार करो। ये जमीन बंशीधर जी ने, बंशीलाल जी राठी ने छोड़ाई गंगा सिंह जी महाराज से, उन्होंने छोड़ी और बहुत बड़ी जमीन अगाड़ी महाराज की दी हुई, बहुत लंबी चौड़ी जमीन। हम गए थे तो गंगा सिंह जी महाराज की छोड़ाई हुई जमीन बहुत बड़ी लंबी पड़ी हुई है यहाँ पास में, परंतु उनकी कोई सार संभाल नहीं है। लोग खा रहे हैं, दबा रहे हैं, उनके बीच में घास पैदा हो तो घास को ले जाते हैं, लकड़ियों को ले जाते हैं, काट रहे हैं। आप लोग चेत कर नहीं हो, दशा क्या होगी? अभी जो देश की अवस्था है वो किस तरफ जाएगा? ये देश खाएगा पिएगा क्या? लोग तो कहते हैं परिवार नियोजन करो, अन्न नहीं मिलेगा। अरे परिवार नियोजन हो तो अन्न बिल्कुल मिलेगा, भूखा मरोगे। दो चार पांच लड़के हो तो कोई खेती करेगा, बिना खेती की जमीन बहुत पड़ी हुई है। अब कोई जर के जर में जब एक हम दो एक हमारे एक, वो माँ बाप की सेवा करेगा, वो पड़ जाएगा तो माँ बाप की सेवा मुश्किल है। खेती कौन करेगा? फौज फौज में पलटन में भर्ती कौन होगा? बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। परंतु मेरे कहने पर लोग कहते स्वामी जी समझते नहीं। मेरे को बड़ा दुख होगा इस बात का कि दशा क्या होगी आपकी। फौज पलटन में हिंदू पर जो होते हुए दंगा होते रक्षा करते हैं, अब मुसलमानों के साठ साठ लड़का एक एक बीस पच्चीस एक एक ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है। अब वे लड़के बड़े 3 करोड़ थे जिसके 13 करोड़ हो गए, 23 करोड़ हो गए, कितना लगवाया है, इतने वो बढ़ गए। अब वे फौज में भर्ती हो गए, जल लड़ाई झड़ जाएंगे, क्या करेंगे? उसका धर्म कहता है कि बस जो मुसलमान न बढ़े उसको मार दो, तो उसको मार ही दो। ये उनका धर्म ग्रंथ है। मंदिरों को मार दो, मंदिरों को नष्ट कर दो, उनकी मूर्ति पूजा करे उनको नष्ट कर दो, उनको मार दो, खत्म कर दो। आपकी क्या दशा होगी? ऐसे क्या आप घटा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, कितनी दुर्दशा हो रही है। आप यहाँ जन्म नहीं दे थे, वो जन्म हमेशा ही होंगे मुसलमानों में होंगे, आपके दुश्मन भी बनेंगे। आप जन्म लेने नहीं देते, हमारी बहनों माताएं मानते नहीं। प्रार्थना करता हूँ जिसमें छोरियां कहती हम तो गोली खा लेते, राम राम, ऐसी निर्लज्जता से बोलती है, हमें शर्म आती है। ऐसी दशा हो रही है, गर्भपात कर रहे हैं, जोर जोर से भ्रूण हत्या कर रहे हैं। क्या दशा होगी? गायों चली जाएगी, हिंदू को नष्ट हो जाती है, हिंदुओं की और गायों की अभी बड़ी बड़ी दुर्दशा हो रही है। भाई लोग चेत नहीं रहे, बहनों माताएं चेत नहीं रहे, सोच नहीं रही, विचार नहीं कर रहे है कि दशा क्या होगी। गोचर भूमि लेने तो गया चले, नहीं तो गया बचेगी, वो चलेगी कहाँ? गायों को भी खत्म कर रहे हैं और भूमि को भी खत्म कर रहे हैं। अरे वे कर रहे हैं, वे ऐसे गुंडा चूक बना किसी मानते ही नहीं, मार रहे हैं, ये सोचते नहीं कि तुम्हारी क्या दशा होगी। अब समय में हम बाड़ा कर दिया, बेच दिया, रुपया हो गया, रुपया पड़ेगा मर जाओगे। घास बिक्री कर दिया, उनके घर में गाया है वो घास खाने को नहीं, खाओ कैसे खाएगा, रुपया ज्यादा होता है, बेच दिया, रुपया पैदा कर दिया। रुपया सबसे एक क्षमा करो आप बात करता है सबसे रद्दी ये सिक्का है ये नोट है सबसे रद्दी कुछ काम नहीं आता स्वयं रेता काम आता है मिट्टी काम आती है पेशाब काम आता है टट्टी सूर खाती मिट्टी काम आती है पर रुपये खुद काम आते ही नहीं ना रुपये खाए जाते ना चांदी खाई जाती ना सोना खाया जाता ना नोट खाए जाते ना पहरे जाते ना ओढ़े जाते ना बिछाए जाते शरीर में कोई काम नहीं आते उनका लूप भर के उनका संग्रह कर रहे है और नष्ट कर रहे चीजों को नष्ट कर रहे कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है सज्जनों थोड़ा सा विचार करो आप अपनी सृष्टि का नाश कर रहे हो इसका नतीजा महान भयंकर होगा अभी तो मेरी बात सुनते नहीं है सोचो आप क्या क्या दशा होगी अभी भी कमी हो रही है चीजों में अभी कहते हैं कि क्या खाएंगे क्या अन्न इतना महंगा हो रहा है ऐसे अन्न महंगा हो रहा है भाई क्या हो दशा होगी आप सोच कर रहे इधर सोचते नहीं हो खेती करने वाले आदमी नहीं मिल रहे है 40-40, 50-50, 60-60 रुपया रोजाना खेत में काम करने वाले मथानी में हमने देखा है अब 50-60 रुपया एक दिन में मिले कितना गन्न खाएगा उनको परिवार करे ये इतनी मजदूरी हो रही है अभी अरे खेती करने वाले आदमी नहीं मिल रहे अरे खेती नहीं करे तो पैदा कैसे होगी और मनुष्य नहीं खेती कौन करेगा अरे खेती नहीं करे तो क्या तुम हो गई अब क्या मनुष्य कम हो जाएंगे तो खेती करेगा कौन तो खाओगे क्या उल्टी बात बिल्कुल उल्टी बात है नहीं ना भाई बहन मानती नहीं इनको कर दे तुम क्या कर रही हो अपना आराम करे बस इतने यही तनु कर फल विषय न भाई ये जो बात लिखते हैं इनका सिद्धांत के लिए शरीर का फल विषय ही है शु भोगना विषय भोगना बस इसके सिवाय संतान पैदा नहीं करना और भी कुछ नहीं करना भजन स्मरण तो बहुत दूर है अपनी जाति का और अपने वंश का भी नाश कर रहे हैं जोर से अरे गऊओं का नाश कर रहे हैं गोचर भूमि की रक्षा नहीं कर रहे आप लोग कृपा करो कृपानाथ रक्षा करो जिससे आपका देश रहेगा आपका धर्म रहेगा हिंदू धर्म ही एक ऐसा विलक्षण है जो सबको पोषण करता है सबकी सबको सहारा देता है सबके लिए हित करता है रक्षा करता है अरे वो ही नष्ट हो जाएगा तो धर्म का पालन कौन करेगा अरे पृथ्वी पर गाया नहीं तो क्या दशा हो गई ये दशा हो रही बड़ी सोचनी बड़ा है दुख की दशा हो रही है इस वास्ते भाइयों बहनों से कहना है कि ये संतति का निरोध और गोचर भूमि का नाश ये कर रहा है बहुत विलक्षण पड़ा पतन महान पतन हो रहा है दशा क्या होगी जिसका कोई ठिकाना नहीं है हृदय दहल जाता है हृदय विचार करो पानी है कहाँ से मिलेगा जल पीने के लिए जल मिलना मुश्किल है अभी नष्ट कर रहे जल को मिलना मुश्किल है आप घर क्या रहे हो किधर जा रहे हो और क्या दशा होगी राक्षस असुर पड़ेगा जोर से जो मनुष्य पड़ा है वो नष्ट हो जाएगा माताओं बहनों आप लोग कृपा करो अपनी बहन बेटी उनको समझाओ कि सत्यानाश न करो अपने सृष्टि पैदा हो तो खेती होगी तो अनाज होगा तो आप जीवेंगे खेती होगा घास होगा तो गाय जीवेंगे गोचर भूमि होगी तो गाय जीवेंगे और मनुष्य जीवेंगे तो इससे संसार का बड़ा भारी भला होगा दान पुण्य करते हो आप पुण्य मानते हो परंतु गोचर भूमि का नाश कर रहे हो कितना बड़ा भारी पाप कर रहे हो गोचर भूमि में महाराज रेता पड़ाया अभी यहाँ जितनी भूमि है उसमें गायों के खाने के लिए घास पैदा नहीं होता है होता है वो काट कर ले जाए वृक्षों को ले जाते हैं खेपों को ले जाते हैं सरियों को ले जाते हैं वृक्षों को काट काट ले जाते हैं लकड़ियों को ले जाते हैं अपने लकड़ी के बाद टाकरी में तुलने लगी लाख लकड़ी अब कौन चल रहे वृक्षों को काट काट ले जा रहे फोग ही फोग यहाँ पर थे जिसमें फोग देखने को नहीं मिलता इतनी बड़ी जमीन है जिसमें फोग नहीं मिलता है हमने फोग मंगा करके जमीन में मतलब वो रखा है घंटियार जिससे कि फोग पैदा हो जाए जमीन कोसों तक जमीन फोग रही फोग ही फोग थे पहले टूटिया निकाल निकाल कर बेच दिया पैसा बढ़ता है पैसा बढ़ता है हाय पैसा में कितना अनर्थ हो रहा है कितना पाप हो रहा है कितनी हत्या हो रही है गर्भपात कर रहे हैं 35 लड़कियां और 65 लड़का है अभी जैसलमेर में माहेश्वरी समाज का उत्सव हुआ उसमें सब इकट्ठे हुए उन्होंने पैसा लगाया जिसमें कहा 35 लड़की है 65 लड़का है, अब ब्याह किसके साथ होगा? जब 30 तो गया जाएंगे ब्याह नहीं होगा, संतान कहाँ से होगा? लड़कियों को गया रहे जोर से, ये मातृशक्ति है, माँ है, माँ अब माँ ही मर जाएगी तो संतान कहाँ से होगा? ना बेटा होगा ना बेटी होगी, माँ बिना क्या होगा बताओ? उस मातृशक्ति का नाश बड़ा भारी हत्या है, बड़ा भारी बड़ा भारी पाप है, जिनको पाप ही नहीं समझते आज। अंग्रेजों को राज्य में सुनते हैं गर्भ गिराने वाले को 7 वर्ष की कड़ी कैद होती थी अंग्रेजों को राज्य में, अब इनके लिए प्रोत्साहन दिया जाए, हाँ गर्भ गिराओ, हाँ ये करो, अब राज्य से सहायता दी जाती है और उनको बड़ी सहायता देते, गर्भ गिरा दे नसबंदी करे, उनको रुपया देता है, नसबंदी करो और सब नाश करो, गर्भपात करो और ऑपरेशन करा लो, संतान पैदा ही नहीं हो, उनको प्रोत्साहित करके रुपया दिया जाता है, नष्ट किया जाता है। क्या विपरीत दशा हो रही है माताओं बहनों, आप लोग कृपा करो, से तो जो आपकी बहन बेटी है उनको रक्षा करो, जिससे हमारा वंश हो। घर घर में मैंने देखा है, परिवार में मैंने पूछा है, अभी मैं बहुत घूम कर गया हूँ कई जगह शहरों में, उनमें देखा है जिसमें तुम्हारे कितने बेटा, 3-4 बेटा है, ऑपरेशन सब बेटा ऑपरेशन करा लिया, सब रही आगे बंद कर दिया। हम दो एक और हमारे एक, 1000 हो तो 500 तो हो गए पहले ही, अगर 2 हो गए तो 1000 के 1000 रहे, मरे भी तो खत्म ही होंगे, तो खत्म हो जाएगी, वंश नहीं रहेगा आपका। हमारी चिंता वंश की नहीं है, भगवत भजन करने वाले, पारमार्थिक उन्नति करने वाला ये हिंदू धर्म ये कहाँ रहेगा, कौन पालन पोषण करेगा? पैदा ही नहीं होंगे तो हमारे शास्त्रों की बात सुनेगा कौन? साधु कौन होंगे? कौन अध्ययन करेगा? कौन बताएगा आपको बात? जब जो हम दो एक हमारे एक, यार वो मर गया तो रहो बैठी भाई, दो दो संतान वाले परिवार है, जो दाना कहता था दाना कि भरा जो बूढ़े हो गए, दो दो छोरा थे, आप ऑपरेशन करा लिया, बूढ़े हो गए, वो मर गया छोरा दोनों, अब भूखों को पानी पड़ने वाला नहीं है घर में, पानी कौन पड़े तो मर गए। कैसी प्रत्यक्ष बात है कि मरने की मौत इतनी खुली, फिर एक दो हो गए अब ऑपरेशन करा लोगे तो ये अमर रहेंगे, तुम जियो जी तक रहेंगे छोरा छोरी, कैसे समझाओ? बड़ी आश्चर्य की बात है, सामने देखते देखते सत्तर बेटा वाले मरा छोरा मर जाते हैं, एक दो छोरा को मर जाए फिर धूपावे, घर में तुम्हारे खान तुम्हारे सब होने वाली, तो गायों की रक्षा करो, वंश की रक्षा करो, गौओं की हिंदुओं की ऐसी दुर्दशा हो रही है, नाश हो रहा है, नाश बड़ी तेजी से, सरकार भी नाश कर रही है, प्रजा भी नाश कर रही है, स्वयं आप भी नाश कर रहे हो, तो माता बहनों करो कृपा, आप रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, महापाप मैंने पुस्तक लिखी है, महापाप से बचो, पर कोई मानते ही नहीं, पाप को पाप ही नहीं मानते, गर्भगिराने कोई मानते सभ्यता है, मेरे को तो मूर्ख सिद्ध करते कि समझते नहीं, मूर्ख की बात कौन माने बताओ, कोई समझ की बात? अरे भाई भगवान की बात, तत्व की बात, ज्ञान की बात कौन कहेगा, कौन कहेगा? हिंदू धर्म में ऐसा वृक्ष है वो नष्ट हो जाएगा, तो नारायण नारायण नारायण नारायण क्या करें? कैसी सुंदर कथा हो रही है सुनो आ